Trakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 14 lipca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. MSWiA podsumowuje kontrole graniczne wprowadzone tydzień temu. Sławosz Uznański-Wiśniewski kończy kosmiczną misję i wraca na Ziemię. Trwają prace nad pierwszym w historii Uniwersytetu Jagiellońskiego satelitą naukowym. Przez tydzień służby graniczne skontrolowały 100 tysięcy osób i ponad 50 tysięcy samochodów na granicach z Niemcami i z Litwą, informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. To efekty wprowadzenia od 7 lipca tymczasowych kontroli na granicach polsko-niemieckiej i polsko-litewskiej. W wyniku tych kontroli zatrzymano w sumie 43 osoby próbujące nielegalnie przedostać się do Polski, mówił w TVP Info rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. Głównie chodziło o przemyt ludzi ze strony Litwy. Wcześniej zidentyfikowaliśmy dość precyzyjnie ten szlak. Okazało się, że z Białorusi na Łotwę, później przez Litwę, te osoby próbują się dostać do Polski i dalej jechać za granicę. Te osoby są przemycane przez kierowców, przez Łotyszy, Ukraińców czy z Estończyków, przewożone do Polski celem przejazdu dalej w stronę granicy niemieckiej. Tymczasowe kontrole są prowadzone w 52 miejscach na granicy zachodniej i 13 na granicy z Litwą. Mają potrwać 30 dni. Rząd nie wyklucza jednak, że ten okres może zostać przedłużony. Polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski kończy kosmiczną wyprawę i wraca na Ziemię. Cała procedura rozpoczyna się dziś i zakończy jutro rano. O godzinie 13:05 kapsuła Dragon ma odłączyć się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a następnie przez wiele godzin będzie krążyć wokół Ziemi. Mówił na antenie Trójki Karol Wójcicki, autor bloga Z głową w gwiazdach. Astronauci przygotowują się do tego wydarzenia już od tak naprawdę kilkunastu godzin. Wcześniej zostanie zamknięty rzecz jasna włak, zostanie sprawdzona jego szczelność, a dopiero później kapsuła zostanie lekko depchnięta, zacznie powoli odsuwać się od stacji kosmicznej, żeby znaleźć się od niej w bezpiecznej odległości. Dopiero wtedy w pełni użyje swoich silników, żeby ruszyć w drogę na Ziemię. Wtedy rozpocznie się najniebezpieczniejsza część misji, kiedy kapsuła Dragon wejdzie w ziemską atmosferę. Jutro po 9:00 astronauci powinni wylądować na Oceanie Spokojnym u wybrzeży Kalifornii. Uniwersytet Jagielloński będzie mieć swojego satelitę naukowego. Badacze z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej skonstruowali teleskop, który wkrótce trafi na orbitę. W ramach projektu JADES krakowscy naukowcy przebadają 50 komet w 3 lata. Mówi dr Tomasz Kawalec. Będziemy obserwować promieniowanie ultrafioletowe emitowane przez atomy wodoru i deuteru, a one z kolei pochodzą z cząsteczek wody. Budowę wody znamy, więc to jest dokładnie taka sama woda jak tu na Ziemi, więc my będziemy z pewnej odległości, ale jednak tylko obserwować. Drugi cel to jest właśnie zbadanie potencjalnych rezerwuarów wody relatywnie blisko Ziemi. I już są pierwsze wskazania, że w pasie planetoid są kryptokomety, to znaczy obiekty, które zawierają duże ilości wody. Projekt jest realizowany dzięki grantowi Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych. Nie ma teraz powodów, aby Polska 2050 objęła stanowisko wicepremiera w rządzie. Tak ocenia minister Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej. Premier Donald Tusk zapowiedział, że w ramach rekonstrukcji rządu nie przewiduje stanowiska wicepremiera dla Polski 2050. Zmiany w gabinecie mają zostać ogłoszone między 22 a 25 lipca. Pełnomocnik rządu do spraw odbudowy po powodzi powiedział w Bezuniku w rozmowie politycznej Trójki, że dyskusje nad utworzeniem kolejnego stanowiska wicepremiera mogą powrócić na jesieni. Polska 2050 nie dostanie funkcji wicepremiera, bo na dziś nie ma żadnych powodów, aby zmieniać tą podstawową konstrukcję kręgosłup rządu. To znaczy jest dwóch wicepremierów, pan Gawkowski, pan Kosiniak-Kamysz i to na razie wystarczy. Polska 2050 zabiegała o stanowisko wicepremiera dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Teraz te stanowiska pełnią Krzysztof Gawkowski z Lewicy i Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-u. Coraz więcej chętnych do pracy w podlaskiej policji. We wszystkich jednostkach garnizonu zostało nieco ponad 170 wolnych miejsc. W ostatnim czasie do służby przyjęto jedną z największych grup nowych funkcjonariuszy, 63 policjantów. Rzecznik podlaskich policjantów, młodszy inspektor Tomasz Krupa, mówił, że służba daje stabilność. Na pewno poprawiająca się sytuacja materialna funkcjonariuszy, no ale myślę, że tu wpływa wiele czynników, między innymi sytuacja na rynku pracy. Padają takie pytania, skąd taki wybór? Spotykamy się z takimi odpowiedziami, że po pierwsze jest to stabilna praca, mogą liczyć zawsze na to, że tutaj na czas są wypłacane uposażenia, ale też to kandydat wskazuje, w której jednostce chciałby pełnić służbę. Jeżeli przejdzie całe postępowanie, do tej jednostki zostanie przyjęty. W podlaskiej policji służbę pełni około 3300 policjantów. Nabór do policji prowadzony jest stale. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, przelotny deszcz, miejscami burza, także z gradem. Od 23 stopni na północy do 29 na południu, chłodniej na wybrzeżu około 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po godzinie 11. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty, zapraszam do telefonów i do maili. Mogą Państwo pisać, dzwonić i zamawiać swoje ulubione utwory w Muzycznej Poczcie UKF jeszcze przez najbliższą godzinę. I tak jest od poniedziałku do czwartku, od 11 do 13. 227 trójek, UKF, małpa, polskieradio.pl. A w związku z tym, że kosmos mamy coraz bliżej, no to kosmiczna rewolucja. Justyna Steczkowska na początek. Na początek muzycznej poczty UKF Justyna Steczkowska, Kosmiczna Rewolucja. Jeśli państwo nie wiedzą, kto jest autorem tekstu tej piosenki, to wcale nie Justyna, a Edyta Bartosiewicz. Justyna całość skomponowała. Muzyczna poczta UKF do godziny 13 w Trójce, telefon niezmienny 227 Trójek, adres mailowy również ukf@polskieradio.pl. Kolejna propozycja od pana Leszka Ziempniowa. Leszka z Ziempniowa, to będzie piosenka grupy Queen, Radio Gaga. Radio Gaga, grupa Queen w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Poczta w Trójce do godziny 13, od 11, tak od poniedziałku do czwartku przez całe wakacje. Nasz numer telefonu 227 trójek, adres mailowy ukf@polskiradio.pl. Teraz będzie dostojnie. Dzień dobry, a ja bym prosił, jeśli można, zamówić utwór dla Lidzi. Cień Wielkiej Góry. Wracamy do korzeni. Zamyślenie. Za morze.

spowodowały, że ja też na tą Polskę inaczej patrzę. Dowiedziałam się o historii więcej niż przez wszystkie lata edukacji w Polsce. Wracam tam cały czas. Do pandemii byłam tam co roku. Dzięki Tadziowi, który tam mieszkał, mam teraz męża, bo przywiozłam mu mojego ówczesnego chłopaka i go zaakceptował. Powiedział, że tak, to będzie dobry chłop i teraz Rafał jest moim mężem. Więc mam bardzo osobisty stosunek z tym miejscem i z tymi ludźmi. No niestety wszyscy po pandemii bohaterowie, których fotografowałam, zmarli. Ale zostali ludzie, którzy tam pracują i pracowali. Więc cały czas mam związek z tym miejscem, teraz poprzez innych ludzi. Ale wracam tam, bo czuję się tam dobrze. Czuję się tam akceptowana, czuję się tam, jakbym trochę przyjechała do rodziny. Nakarmią mnie, pogadamy sobie. Atmosfera jest domowa. Tam jest bardzo dużo szacunku, czułości. I to doświadczenie tej miłości, tego szacunku, tej bliskości było dla mnie bardzo ważne, bo ja jak robiłam te zdjęcia, to już nie miałam ani babci, ani dziadka po żadnej ze stron. Straciłam też historię właśnie wujka, który przeszedł piekło, jak wielu z rezydentów. I poczułam, że tam jest miejsce, gdzie mogę tę historię odzyskać. No i przede wszystkim spisać, nagrać, utrwalić, żeby nie przepadły, bo no, tych rezydentów już funkcjonujących i rozmawiających jest coraz mniej. W pewnym momencie już to nie będzie na pewno Little Poland, przemianują na brytyjski dom spokojnej starości dla weteranów. Jak trafiłaś do tej małej Polski i w końcu znalazłaś to miejsce, na które teraz patrzymy, czyli tę stołówkę z tym napisem Home is where the heart is, od razu wiedziałaś, że chcesz zrobić tu zdjęcie, wyjęłaś aparat i zrobiłaś, czy polowałaś trochę na jakąś okazję, która lepiej ten dom jeszcze odda? Wiesz co, ja przez to, że miałam bardzo dużo czasu, robiłam ten projekt bardzo długo. Na początku dużo chodziłam sobie, obserwowałam sobie ludzi, obserwowałam sobie ich rytuały. To była akurat taka sytuacja świąteczna, bo ja mam dużo zdjęć z tego miejsca, nie? Bo ja tam po prostu przechodziłam codziennie, robiłam zdjęcie, ale wybrałam to. Jest parę osób, z którymi miałam bliższy kontakt i właśnie było świąteczne śniadanie, więc było przystrojone i było światło, bo to światło też jest ważne. Akurat wtedy już rzadko było słoneczko, więc wybrałam to zdjęcie, bo najbardziej mi oddawało właśnie tą taką ciepłą, świąteczną, rodzinną atmosferę. Fotografię, o której opowiadała Karolina Jąderko, można obejrzeć na wystawie Tu i Tam, którą pokazuje Łódzki Ośrodek Propagandy Sztuki. To tyle od Michała Matusa dzisiaj, a my czekamy na propozycję od Państwa, bo trwa muzyczna pocztałka do godziny 13. Czekamy na propozycję 227@kukf.polskieradio.pl. No i co teraz? Teraz będzie prośba od pana Łukasza Skalisza, który na stałe słucha Trójki i nie narzeka, że jest w Trójce i w muzycznej poczcie UKF brak grupy Depeche Mode, ale brakuje mu jednego utworu, może mniej popularnego, czyli Stripped. We'll be right back. Tripty, grupa Depeche Mode w Trójce, w muzycznej poczcie UKF. 227 Trójek, nasz telefon dzwoni. Paweł Gdynia, ja mam prośbę, no lada moment na ziemię wraca ze swoim statkiem AX-4 pan doktor Sławomir Uznański-Wiśniewski. Myślę, że to będzie fajna forma powitania, muzyczna oczywiście. Czy będę mógł z tego tytułu prosić o utwór Telstar? Wykonuje go grupa Tornado. Także to jest dla pana, panie Sławoszu. Tornado z UKF, małpa.polskiradio.pl. Nasz stały słuchacz ze Śląska pisze: dzień dobry, proszę o nadanie utworu Rush zespołu Big Audio Dynamite. Dla mnie to brzmi coś pośrednio między Talking Heads a The Clash. If I had my time again, I would do it all the same. Throughout my years, how I learned to be a man through the laughter and the tears. Situation no win. Rush for a change of atmosphere. I can't go on, so I give in. Gotta get myself right out of here. Now I'm fully grown. And I know where it's at. Somehow I stay thin while the other guys got fat. All the chances that I've blown and the times that I've been down, I didn't get too high, kept my feet on the ground. Situation no win. Rush for a change of atmosphere. I can't go on, so I give in. Gotta get myself right out of here. And of all my friends, you've been the best to me. Soon will be the day when I will pay you handsomely. Broken hearts are hard to mend. Had my share, but life just carries on even when I'm not there. Situation I'll win. Rush for a change of atmosphere. I can't go on, so I Bicorio Dynamite w trójce. Do Państwa propozycji muzycznych powrócimy za chwilę. Teraz kilka ważnych słów. Wakacyjna lektura w trójce. Czytam fragmenty biografii Anny Iwaszkiewicz, autorstwa Sylwii Góry, pod tytułem W stronę Anny. Danuta Stenka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment piąty. Jaka mogłaby być opowieść Anny, gdybyśmy ją poznali? Wydaje się, że zupełnie inna niż jej męża, który nawet w tym tragicznym momencie życiowym to siebie chce widzieć jako Orfeusza, bohatera, a Annę jako Eurydykę, która nie chce zrozumieć, jak wiele poświęcił i niweczy jego wysiłki. Jarosław Iwaszkiewicz doświadczenie choroby żony zawarł nie tylko w dziennikach, ale przełożył też na język literacki, pisząc opowiadanie Matka Joanna od Aniołów. Fabuła oparta jest na prawdziwych wydarzeniach z XVII wieku z francuskiego miasteczka Loudun. Mający tam siedzibę zakon Urszulanek został ponoć opętany przez diabła. U Iwaszkiewicza mamy Ludyń na Smoleńszczyźnie, a głównym bohaterem jest ksiądz Suryn, który przyjeżdża, by egzorcyzmować Matkę Joannę od Aniołów. Annę, jej zachowania przed kryzysem psychicznym w 1935 roku, ale i w jego trakcie, widać wyraźnie w postaci Matki Joanny, ale także samego księdza. Matka Joanna jest postacią nie tyle religijną, ile duchową, podobnie jak Anna. W osobie Iwaszkiewiczowej mieści się zarówno rodzaj dewocyjnej religijności, spowodowanej najprawdopodobniej jej chorobą, jak i szerzej rozumiana duchowość, poszukiwanie absolutu w relacjach z ludźmi i sztuką. Ksiądz Suryn często spogląda w gwiazdy, szukając tam spokoju i zrozumienia. To powtórzony gest Anny, która uważała, że pośredniczą one między niebem a ziemią. Matka Joanna mówi w którymś momencie, że skoro nie może zostać świętą, wybiera drugą drogę – opętanie. Również Anna Iwaszkiewicz w swoich dziennikach prowadzi tego typu rozważania. Czy człowiek może przynajmniej zbliżyć się do świętości? Ksiądz Suryn ma także cechy samego pisarza. Widać to zwłaszcza w jego wielkim pragnieniu uratowania matki Joanny, modlitwach o to, aby przejąć jej cierpienie. Ksiądz Suryn nie uleczył matki Joanny, ta wyzdrowiała sama po kilku latach. Anna wyszła z szpitala po kilku miesiącach, choć oczywiście nie można mówić o całkowitym wyleczeniu. Niepokojące stany, zarówno depresyjne, jak i urojenia, będą pojawiać się u Anny do końca życia. Lepiej poczuła się paradoksalnie dopiero po wybuchu II wojny światowej. W latach okupacji to głównie ona ryzykowała życie, między innymi wchodząc do getta, żeby pomóc swoim żydowskim znajomym, dostarczyć im fałszywe dokumenty czy pieniądze. Warto tu rozwinąć wątek ponownego spotkania dorosłej Anny z Jadwigą Śliwińską. Matka Anny pojawiła się w stawisku w czasie II wojny światowej. Po śmierci drugiego męża w 1930 roku wróciła do Polski i mieszkała w różnych miejscach, aż w końcu wynajęła pokój w willi Robertsona w Podkowie Leśnej. Przychodziła do stawiska średnio 3 razy w tygodniu, na obiad, zawsze biorąc ze sobą szklaną butelkę na mleko. W tym czasie w majątku była jeszcze krowa. Pod koniec życia przeprowadziła się na stawisko, jak się wówczas mówiło, dla wygody. Zajęła pokój swojego pierwszego męża, Stanisława Wilhelma Lilpopa, i szybko stała się tematem niewybrednych żartów swojego zięcia i wnuczek, którzy mieli podobne poczucie humoru. Jarosław Iwaszkiewicz lubił mawiać, że łóżko ustawione przez śliwę, jak ją nazywał, na środku pokoju to próba generalna, bo przypominało mu to katafalk. Jadwiga Śliwińska mieszkała w stawisku do swojej śmierci w 1966 roku, ale nie zachowały się żadne wspomnienia ani zapiski Anny dotyczące ich rozmów, relacji, czy może raczej jej braku. To chyba może potwierdzić przypuszczenie, że nie udało się nigdy odbudować relacji matki i córki. W dziennikach Anny pojawiają się znamienne przemyślenia dotyczące macierzyństwa. Miłość macierzyńska pożera kobietę, pochłania to, co jest w niej najgorętszego, najszlachetniejszego. Miłość ta stwarza pewien cud, daje jej osiągnąć od razu, z łatwością, najtrudniej osiągalną cnotę ludzką. Zdolność do poświęcenia się, do wyrzeczenia się swego osobistego szczęścia. Anna bardzo wyraźnie staje w opozycji do swojej matki, która w jej oczach jednak zrezygnowała z miłości do dziecka dla własnego szczęścia, czego Anna nie może zrozumieć i zaakceptować. Nieco więcej współczucia dla Silwińskiej miał już po jej śmierci Jarosław Iwaszkiewicz. 11 lipca 1966 roku zanotował w dzienniku: po śmierci Śliwińskiej odczuwam pewne wyrzuty, że nie byłem dla niej dobry. Dawałem jej odczuć, że jej nie lubię. A ona musiała bardzo odczuwać swoją samotność i to, że zupełnie nie odpowiadała nastrojom naszego domu. Taka głęboka starość jest zawsze nieszczęściem. A może robiła te wszystkie swoje ostatnie awantury po prostu z chęci odpłacenia nam za chłód i niechęć. Wśród papierów znalazłem dziecinne fotografie Hani. Zapewne klucz psychoanalityczny do całego tego życia, do całej nieżyczliwości dla ludzi, dla świata i pewnej irytacji na wszystko był w tym, że zawsze czuła ten grzech porzucenia dziecka, niewidywania się z córką przez 42 lata. Bardzo to wszystko dziwne i zagmatwane. Porzucenie przez matkę. Jarosław też widzi to w jeden możliwy sposób i zastanawia się, co czuła nie córka, ale matka marnotrawna, pukająca po ponad 4 dekadach do domu córki, prosząc właściwie o co? O wybaczenie? O pomoc? To jedna z największych tajemnic Anny Iwaszkiewicz. Pisała zresztą o wielu intymniejszych sprawach. Uczucia i relacje z matką pozostały przemilczane. Danuta Stenka czyta fragmenty biografii Anny Iwaszkiewicz. Sylwia Góra w stronę Anny. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Polecamy i zapraszamy. Słucham Państwo Trójki i powróćmy do muzyki na naszej antenie, bo trwa muzyczna poczta UKF. Do godziny 13 nasz telefon w tej sprawie 227 trójek, adres mailowy również ukf@polskieradio.pl. Pan Bartosz chciałby zarazić innych słuchaczy nagraniami grupy Interpol i pozdrawia wszystkich słuchaczy z Poznania i prosi o Kamir. It's way too late. Come along.